Bağdat diyarına da vardın mı durnam, vardın mı durnam? Medine şehrinde Fadim anayı, efendim nazlı sunayı. Makamı boyları da gördün mü durunam, gördün mü durunam? Medine şehrinde Fadim anayı, efendim nazlı sunayı. Makamı boyları da gördün mü durunam, gördün mü durunam? Medet dergahında da gülüm var yar yar, efendim gülüm var yar yar. O dergaha yüzlerin sürdün mü durunam, sürdün mü durunam? O dergaha yüzlerin sürdün mü durunam, sürdün mü durunam? Tılısın erenleri dost elinden, kırkların narına durdun mu durnam? Ah yar yar, dost dost, medet yar yarama. Dergahına da yüzler sürelim, sürelim. Canları feda edip dostu görelim. Sen de bu sırlara erdin mi durnam? Ah yar yar, dost dost, medet yar yarama. Ah yar yar, dost dost dost, yaylalar yar yar yar. Ah cana cana, dost cana cana.